Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Ten wtorek powolutku zaczyna nabierać odpowiednich kształtów. Zapraszamy, najbliższe dwie godziny spędzimy razem. Zapraszamy na audycję Między dniem a dniem, którą przygotował Jacek Frencel, a mówić do Państwa będzie Tomasz Miara. Kłaniamy się, zapraszamy. Dzisiaj mamy wtorek, to 21 grudnia, to 355 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Strzelca, wstanie o 7.43, a zajdzie o 15.25. Ten wtorek trwać będzie 7 godzin i 42 minuty. Mamy pierwszy dzień astronomiczny zimy, która nadejdzie dokładnie o 16.59. Ciekawe, czy Państwo to czują, bo za oknami, tak szczerze mówiąc, to średnio. Imieniny dzisiaj świętuje Piotr, Seweryn, Tomasz i Tomisław. Panowie, wszystkiego najlepszego. Sprawdźmy, co wydarzyło się 21 grudnia na przestrzeni lat. W 1918 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitości odbyło się założycielskie zebranie Związku Artystów Scen Polskich. Honorowym przewodniczącym został Wincenty Rapacki. W okresie międzywojennym stowarzyszenie miało duży wpływ w środowisku aktorskim. Teatry miały obowiązek zatrudniać członków ZASP, stowarzyszenie wynegocjowało minimalne gaże, wybudowało także dom aktora w Skolimowie. Rok 1927, to właśnie wtedy Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa Państwowe Zakłady Lotnicze PZL. Zostały założone w Warszawie na bazie wcześniejszych Centralnych Warsztatów Lotniczych PZL oraz Fabryki Lotnicze w Mielcu i Rzeszowie były największym polskim przedwojennym producentem samolotów. Rok 1937 powstał pierwszy pełnometrażowy film rysunkowy Walta Disneya zatytułowany Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. W roku 1965 ONZ uchwaliła konwencję o wyeliminowaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej. Weszła w życie w 1969 roku. I jeszcze kolejne daty związane z 21 grudnia. W 1968 roku rozpoczęła się misja kosmiczna Apollo 8. Pierwsza, która wyniosła ludzi poza orbitę okołoziemską i podczas której człowiek okrążył Księżyc. Trwała 68 godzin, a w ciągu 20 godzin lotu wokół Księżyca moduł załogowy 10-krotnie okrążył satelitę Ziemi. Astronauci wykonali pierwsze zdjęcia fotograficzne globu ziemskiego. Rok 1992 Czechosłowacja, Węgry i Polska podpisały w Krakowie środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu CEFTA, której celem było zniesienie ceł między państwami członkowskimi. Kraje założycielskie wyszły z tej wspólnoty w 2004 roku, obecnie należą do niej kraje Europy Południowo-Wschodniej. I ostatnia data związana z 21 dniem grudnia. Polska w 2007 roku oraz 7 innych państw postkomunistycznych, a także Malta weszły do strefy Schengen. 21 grudnia to Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami naszego państwa. To może raz jeszcze przypomnę, 21 dzień grudnia, wtorek, zapraszamy na audycję Między dniem a dniem, a już za chwilę szczegóły dotyczące dzisiejszej pogody. Między dniem a dniem. Chwilę przed godziną 17 zacznie się astronomiczna zima. No to sprawdźmy, czy rzeczywiście pogoda będzie dzisiaj zimowa. Teraz mamy zachmurzenie duże, choć ponoć z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny śnieg, a lokalnie na północy kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to nawet 8 cm, a w Karpatach nawet do 10. W tej chwili mroźno, bo nawet minus 12 na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich, minus 6 na przeważającym obszarze kraju do minus 1 na zachodzie. To temperatury nocne, a w dzień zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny śnieg, lokalnie na północy prognozowany przyrost tego śniegu to tak około 6 cm. Czyli jest szansa, że ten śnieg poleży, bo w ciągu dnia temperatura maksymalna od minus 5 na wschodzie i Podhalu przez minus 2 w centrum do plus 1 na zachodzie. Cieplej tylko nad morzem, 2-3 stopnie ciepła. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu porywisty. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.